ขอให้ท่านทบทวนดูทักขิณาวิสุทธิ4อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในทักขิณาวิพังคสูตรสูตรที่ว่าด้วยการแจกทักขิณาจำแนกทักขิณาทักขิณาก็แปลว่าทานนั่นเองคือของที่จะให้หรือการให้ในที่นั้นได้พูดถึงบริสุทธิ์ทางฝ่ายผู้ทางฝ่ายทายกคือผู้ให้แล้วก็ไม่บริสุทธิ์ทางฝ่ายปฏิฆาหกนั่นอย่างหนึ่งปฏิฆาหกหมายถึงผู้รับแปลว่าบริสุทธิ์ทางผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ทางผู้รับคือผู้ให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแต่ว่าผู้รับเป็นคนทุศีลอันนี้พวกหนึ่งท่านเรียกว่าบริสุทธิ์ทางฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ทางฝ่ายผู้รับแล้วก็พวกที่สองผู้รับผู้ให้เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นคนทุศีลไร้ธรรมแต่ผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมพวกที่สามเป็นผู้ทุศีลทั้งสองฝ่ายและพวกที่4เป็นผู้มีศีลดีทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับแต่ว่าทักขิณาบริสุทธิ์ทั้ง2ฝ่ายอันนี้ในหัวข้อธรรมท่านเรียกว่าทักขิณาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งทักขิณาทีนี้เมื่อวานนี้ผมเคยเอาไว้ว่าเหตุผลที่ว่าผู้มีศีลให้ทานในผู้ทุศีลมีผลมากกว่าก็เพราะเหตุที่ว่าประการที่หนึ่งถ้าเราเอามาจับคู่กันเข้าทานกับศีลเนี่ยศีลมีอานิสงส์หรือมีผลมากกว่าทานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการพัฒนาตนให้เป็นคนมีคุณธรรมให้เป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ในตนสังคมก็จะสงบเรียบร้อยอันดีกว่าสังคมที่มีการให้ทานแต่ว่าไม่มีผู้รักษาศีลแล้วก็สังคมก็จะเดือดร้อนด้วยการเบียดเบียนกันนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พุทธบริษัทพัฒนาตนขึ้นมาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเสียเองแต่ว่าได้รับผลแห่งความเป็นผู้มีศีลมีธรรมเสียเองแทนที่จะคอยแต่นั่งรับผลจากผู้ประพฤติศีลธรรมคอยรับผลจากผู้ประพฤติศีลธรรมเช่นพระสงฆ์เราก็สนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้มีศีลธรรมดีมีศีลดีมีธรรมงามแล้วเราก็ไปทำบุญกับท่านแล้วก็ได้รับผลบุญจากการทำบุญพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พัฒนาขึ้นมาสู่ขั้นที่เรียกว่าให้เป็นผู้มีบุญเสียเองให้เป็นผู้มีศีลธรรมเสียเองแล้วก็ท่านอธิบายไว้ในอรรถกถาทักขิณาวิพังคสูตรว่าเหมือนกับชาวนาที่ฉลาดแม้จะได้นาที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าเป็นคนฉลาดขยันรู้จักพืชรู้จักพันธุ์ข้าวแล้วก็รู้จักบำรุงนารู้จักดูแลน้ำก็สามารถที่จะทำข้าวให้ดีได้ทำนาข้าวนั้นให้ดีได้ข้อนี้ฉันใดแม้ว่าจะได้เนื้อนาคือจะสุนัขมันกัดกันหน้าบ้านสนุกไปเลยอันนี้ก็ ถึงจะได้เนื้อนาที่ไม่ค่อยดีได้ผู้บำเพ็ญได้ผู้รับทานได้รับได้ทำบุญผู้ที่ได้รับบุญเดี๋ยวรับทานของเราเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมนักแต่ว่า บุคคลผู้ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรมก็จะได้ผลมากหรือได้บุญมากเพราะว่ามีบุญอยู่ในตัวมีบุญอยู่ในตัวแล้วก็อีกประการหนึ่งเรามีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งในสังคมของเราในสังคมพุทธนะครับคือว่าท่านให้เรารับศีลซะก่อนแล้วก็จึงจะให้ทานท่านสังเกตไหมครับเวลานิมนต์พระมาฉันสวดมนต์ฉันเพลที่บ้านหรือเวลาไปทำบุญที่วัดแม้แต่งานสวดศพงานสวดศพที่วัดนะครับก่อนที่ท่านจะสวดศพแล้วก็ต่อไปเราก็จะบำเพ็ญบุญโดยการถวายข้าวของแก่พระท่านก็จะให้รับศีลเสียก่อนให้เจ้าภาพรับศีลเสียก่อนเพราะว่าตามหลักมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าทานของผู้มีศีลเป็นทานที่มีผลมากทานของผู้มีศีลเป็นทานที่มีผลมากว่าแปลว่าต้องการให้มีศีลเสียก่อนแล้วก็จึงให้ทานทานของผู้เช่นนั้นเป็นทานที่มีผลมากแต่ที่นี่ได้คุยเรื่องนี้กับหลายท่านเหมือนกันบอกว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากเท่าไหร่การให้ของบุคคลเช่นนั้นก็จะมีผลมากเท่านั้นแม่จะให้แก่คนที่ไม่ค่อยจะมีศีลธรรมแต่ถ้าผู้ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากการให้ก็จะมีผลมาก ในอรรถกถาท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้นะครับท่านลองฟังในอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรนั่นแหละท่านให้ตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ว่าทานที่พระพุทธเจ้าให้แก่พระสารีบุตรสมมติในตัวอย่างที่ผมสมมติของขึ้นมาเองนะครับสมมติว่าพระพุทธเจ้าประทานจีวรแก่พระสารีบุตรชุดหนึ่งกับการที่พระสารีบุตรถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าชุดหนึ่งท่านตั้งปัญหาว่าใครจะได้อานิสงส์มากกว่าในการทำครั้งนั้นพระสารีบุตรได้มากหรือว่าพระพุทธเจ้าได้มากถ้าพูดถึงว่าจะได้กันท่านตอบว่าพระพุทธเจ้าได้มากกว่าได้มากกว่าที่จริงโดยธรรมดาในจิตสำนึกของเราพระสารีบุตรต้องได้มากกว่าเพราะว่าพระสารีบุตรได้ถวายของได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุรุษสูงสุดแต่ที่นี้ในอริยกถาท่านต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นว่าผู้ที่มีคุณธรรมสูงเท่าไหร่ทำบุญทำทานก็จะมีผลมากเท่านั้นในที่นี้พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษมากมายมากกว่าพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นทานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสารีบุตรจึงมีผลมากกว่าผมคิดว่าตัวอย่างชัดเจนนะครับตัวอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาตัวของเราให้มีคุณธรรมสูงให้มีคุณงามความดีมากทานของเราการทำความดีของเราก็จะมีผลมากถ้าได้ผู้รับที่เป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมเข้าด้วยก็จะมีผลมากหรือหลายแม้ว่าจะได้ผู้รับที่มีคุณธรรมน้อยมีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ยังมีผลมากอยู่แล้วทีนี้ เมื่อวานนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้จบลงพอจบลงตอนจบเมื่อจบทางเมื่อจบรายการทางสถานีแล้วก็มีท่านผู้ฟังผู้หนึ่งโทรศัพท์เข้ามาทันทีขอคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าขอให้เน้นเรื่องปัญญาสักหน่อยให้เน้นเรื่องปัญญาด้วยผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยว่าการผมก็เห็นด้วยว่าการที่เราจะพัฒนาบุคคลหรือพุทธบริษัทให้เป็นผู้มีปัญญาเมื่อเขามีปัญญาแล้วเมื่อพุทธบริษัทเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วการที่จะรักษาศีลก็ตามการที่จะให้ทานก็ตามการที่จะประพฤติวัดต่างๆก็ตามมันก็จะดีไปหมดนะครับคือว่าจะไม่เป็นศีลพัตตะปรามาสการกระทำการรักษาศีลก็ไม่เป็นศีลปรามาสการประพฤติวัดก็ไม่เป็นวัตตะปรามาสคือว่าเข้าใจเหตุผลในการทำในสิ่งที่ทำในการประพฤติศีลธรรมต่างๆถ้าพูดทางภาษาปรัชญาเขาเรียกว่าไม่เป็นสลีปมอรัลลิตี้คือว่าไม่เป็นศีลธรรมแบบทาสแต่ว่าจะเป็นมาสเตอร์มอรัลลิตี้จะเป็นศีลธรรมแบบนายศีลธรรมแบบทาสนั่นก็คือว่าทำตามกันไปไม่ต้องคิดเหตุผลทำตามกันไปเคยทำกันมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นเชื่อตามกันไปเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดแล้วก็เดินตามกันไปเป็นแถวๆล้วนแต่เป็นคนตาบอดทั้งนั้นไม่มีคนตาดีสักคนหนึ่งแต่ถ้ามีคนตาดีขึ้นสักคนสองคนเขาก็ทำคนตาบอดให้เป็นคนตาดีแล้วเขาก็มาเดินของเขาไปเองพอเขาตาดีแล้วเขาก็เดินของเขาไปเองได้เพราะว่าไม่ต้องไปจูงเขาก็ได้เขาเดินของเขาไปเองเขารู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเป็นโคลนเป็นเลนตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนมีน้ำตรงไหนมีอันตรายตรงไหนไม่มีอันตรายเขารู้ของเขาเองเพราะว่าเขามีดวงตาว่าถ้าเขาไม่มีดวงตาเขาเป็นคนตาบอดแล้วก็ถ้าจะประพฤติศีลจะพิสิณก็เป็นศีลปฏิปรามาสไม่รู้ก็สอนกันมาอย่างนี้ก็ทำกันไปเขาจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติกันไปตามที่เคยทำกันมาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นก็แล้วกันอย่าออกความคิดเห็นอย่าไปหัวหมออย่าแสดงความคิดเห็นอะไรนอกคอกนอกลู่นอกทางเป็นอย่างนั้นไปคือว่าใช่ว่าเราไปขังความคิดของคนเอาไว้ไม่ให้เขามีเสรีภาพในความคิดในขณะเดียวกันเราก็พยายามสั่งสอนให้คนมีเหตุผลพยายามสั่งสอนพยายามให้เขาเรียนหนังสือพยายามให้เขาเป็นคนมีเหตุผลสอนให้เขามีเหตุผลแต่ว่าคนที่มีเหตุผลถ้าเกิดเขาไม่มีเสรีภาพในทางความคิดเห็นเขาจะไปใช้เหตุผลกับอะไรเขาจะไปใช้เหตุผลกับใครเขาจะใช้เหตุผลได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่มีเสรีภาพที่จะใช้เหตุผลนั้นในทางศาสนานี่ยิ่งจำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างให้คนใช้เหตุผล ได้ให้คนใช้เหตุผลได้ให้เขามีเสรีภาพที่จะใช้เหตุผลได้แล้วเขาจึงจะใช้ปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่เฉลียวฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีความฉลาดขึ้นมันก็ดีครับก็เป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ที่โทรเข้ามาบอกว่าให้เน้นเรื่องปัญญาด้วยอันนี้ผมก็เน้นอยู่เสมอนะครับเน้นอยู่เสมอเรื่องปัญญาเนี่ยเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราก็ต้องมีไปด้วยกันเราก็ต้องมีไปพร้อมๆกันด้วยก็ไม่ใช่ว่าต้องทำศีลก่อนแล้วค่อยทำสมาธิทำสมาธิเสร็จแล้วก็ค่อยทำปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันต้องทำพร้อมๆกันไปทั้งศีลมันเป็นสหพันธ์เป็นสหพันธ์ซึ่งกันและกันต้องทำพร้อมกันไปเวลาก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับจะพูดเรื่องอื่นต่อไปก็คงไม่ทันแล้วก็คงจะขอยุติสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญอาสุขพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมวสินทร์ดินทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2542นะครับหัวข้อเรื่องใหญ่ที่กำลังพูดกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องก็ได้พูดมาหลายหัวข้อแล้วนะครับคืนนี้จะพูดเรื่องขันธธุระกับวิปัสสนาธุระขันธธุระกับวิปัสสนาธุระว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือไม่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธุระในศาสนานี้มีสองคือขันธธุระกับวิปัสสนาธุระ ก็ได้เอาข้อความมาจากอัตถกถาธรรมบทเป็นเบื้องแรกนะครับเพราะว่าผู้ที่เรียนบาลีตั้งแต่ประโยค2ประโยค3ขึ้นไปก็จะแปลอัตถกถาธรรมบทเป็นหนังสือชุดแรกมี8เล่มด้วยกันท่านเรียกว่า8ภาคแล้วก็ในภาคแรกหรือภาคหนึ่งก็จะเริ่มโดยเรื่องของพระจักขุบาลพระเถระตาบอดที่ท่านรักษาตาหรือว่าทำความเพียรจนตาบอดในเรื่องนั้นก็ได้เล่าว่าท่านฟังธรรมตอนเป็นกะระวาดไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลื่อมใส ออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อได้5 พรรษาแล้วอยู่ในสำนักของอุปัชฌายอาจารย์ได้5 พรรษาแล้วก็ต้องการจะปลีกตนไปบำเพ็ญเพียรในป่า ก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในศาสนานี้มีเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็จะตอบว่าธุระในศาสนานี้มีสองคือขันธธุระวิปัสสนาธุระ ขันธธุระนั้นคืออย่างไรคือการเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกนิกายหนึ่งบ้างสองนิกายบ้างสามนิกายบ้างหรือว่าทั้งหมดบ้างแล้วก็จำไว้สั่งสอนจำไว้บอกกล่าวสั่งสอนอย่างนี้เรียกว่าขันธธุระแล้ววิปัสสนาธุระก็คือการเจริญวิปัสสนาคือว่าพิจารณาขันพิจารณาขันโดยความเป็นของเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาธุระพระจักกุบาลพระจักกุบาลคิดว่าบวชเมื่ออายุมากแล้วจะเรียนขันธธุระก็คงจะลำบากก็เลยสมัครใจที่จะเรียนวิปัสสนาธุระคือออกป่าไปทำวิปัสสนาขอเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ว่านี่เราก็ได้มาจากอัตถกถาธรรมบทภาคหนึ่งหน้าเจ็ดนั่นแหละเป็นหนแรก ในที่อื่นก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าที่ประสบการณ์ครั้งแรกของผู้เรียนของผู้เรียนปริยัติธรรมก็คือจากคัมภีร์อันนี้เพราะว่าทุกคนที่เรียนปาริยันเรียนบาลีประโยค2ประโยค3จะต้องผ่านทีนี้น่าสังเกตอยู่ว่าที่คำตอบที่ว่าขันธธุระก็คือการเรียนพระไตรปิฎกการเรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกนิกาย1บ้าง2นิกายบ้าง3นิกายบ้างหรือว่าทั้งหมดบ้างเป็นที่น่าสังเกตว่าในสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระไตรปิฎกยังไม่มีแล้วก็นิกายทั้ง5นิกายทั้ง5คือนิกายของพระสุตตันตปิฎกในที่นั้นท่านกล่าวถึงเมื่อพูดถึงพระไตรปิฎกท่านก็พูดถึงนิกายทั้ง5คือทีมะสังฆังคุนั่นแหละครับทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตระนิกายสังยุตตนิกายคุทธกนิกายทีนี้ก็ตามความเป็นจริงแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกยังไม่มีพระพุทธเจ้าจะตรัสได้อย่างไรว่าขันธธุระคือการเรียนพระไตรปิฎกก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะพระไตรปิฎกยังไม่มีแล้วก็ในตำราขั้นพระพุทธพจน์ชั้นพระพุทธพจน์หรือว่าในพระไตรปิฎกไม่มีคำธุระสองคือขันธธุระและวิปัสสนาธุระนั้นไม่มีมันมีในอัตถกถาธรรมบทซึ่งแต่งเมื่อประมาณพ.ศ. 1000โดยประมาณนะครับคือพุทธศตวรรษที่10แล้วโดยพระพุทธโฆษาจารย์เพราะฉะนั้นข้อสังเกตในที่นี้ก็คือว่าที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธุระในศาสนานี้มี2นั้นไม่เคยปรากฏในพระพุทธพจน์แต่มาปรากฏในอัตถกถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออัตถกถาธรรมบทที่อ้างถึงสักครู่นี้เราก็อ้างตามอัตถกถาแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ขอให้สังเกตไว้ในที่นี้ว่าคำว่ากันธุระและวิปัสสนาธุระนั้นมีในชั้นอัตถกถาไม่มีในชั้นพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ามีธุระอยู่สองอย่างตามในยะอัตถกถามีธุระอยู่สองอย่างคือคันธธุระคือการเรียนปริยัติธรรมแล้วก็วิปัสสนาธุระคือการเจริญสมถาวิปัสสนาอย่างนี้ก็น่าจะได้แต่ถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธุระมีอยู่สองอย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระก็เห็นจะควรจะทำความเข้าใจกันใหม่เพราะคำอธิบายในอรรถกถานั้นไม่สมจริงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่ว่าธุระทั้งสองนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธพจน์แต่ว่าเป็นคำของพระอรรถกถาจารย์อันนี้เป็นประการหนึ่งนะครับคราวนี้ต่อมาที่จะขอเสนอขึ้นสู่การพิจารณาวินิจฉัยก็คือเรื่องธรรมสัจจะกับสัจธรรมธรรมสัจจะกับสัจธรรมธรรมสัจจะนั่นเป็นคำที่บัญญัติกันใช้ใหม่ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะเรื่องนั้นๆเป็น particular ไม่สากลไม่เป็น universal อันนี้สัจธรรมนั้นโดยธรรมดาเราก็นำคำมาต่อกันคือสัจจะกับธรรมในบาลีส่วนมากก็จะมีคำเดียวคือว่าจะมีสัจจะหรือไม่ฉะนั้นก็จะธรรมะเช่นว่าสัจยามีสัจจันจะธรรมโมจะยามีสัจจันจะธรรมโมจะสัจจะและธรรมะมีอยู่ในท่านผู้ใดมีอยู่ในท่านผู้ใดผู้นั้นจัดว่าเป็นสัตบุรุษหรือเป็นผู้ประเสริฐอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปในวรรคต่อไปว่าจะไม่ต่อกันไม่มีคำต่อกันว่าสัจธรรมโมอะไรสัจธรรมเพราะว่าเรานำมาผูกศัพท์ใช้เราผูกจับใช้นำมาเชื่อมโยงกันใช้สำหรับหมายถึงสิ่งที่เป็นความจริงสากลแต่ที่นี้คำหนึ่งที่ต้องการจะให้หมายถึงความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุการณ์แล้วก็บัญญัติคำว่าธรรมสัจจะเอามาใช้อย่างเช่นตัวอย่างเช่นพระพุทธพจน์ที่ว่าไม่ควรฆ่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากไม่ควรฆ่าประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ของผู้อื่นแม้มากเห็นประโยชน์ตนแล้วก็ควรขนขวายในประโยชน์ของตนอย่างนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการสอนให้คนเห็นแก่ตัวคือว่าไม่ควรจะพลาดประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม้จะเห็นว่ามากมายสักเท่าไหร่ก็ตามรู้ประโยชน์ของตนแล้วก็ควรจะขนขวายในประโยชน์ของตน แต่ที่นี่คำพูดอย่างนี้พระพุทธดำรัสแบบนี้ท่านตรัสเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีก็มีเรื่องเล่ามาก่อนมีนิทานวจนะนำมาก่อน คือว่ามีพระรูปหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะนิพพานก็มีพระทั้งหลายอื่นเขาก็จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มคอยแวดล้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็จับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์ร้องห่มร้องไห้แสดงความเศร้าโศกเสียใจในการที่พระพุทธเจ้าจะต้องนิพพานไปแล้วก็มีพระรูปหนึ่งท่านคิดว่าตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านยังไม่นิพพานเราควรจะขนขวายในประโยชน์ของตนให้บรรลุอรหัตผลเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะนิพพานไปอันนี้ท่านก็ปลีกตัวออกมาไม่สูงสิงกับคนอื่นไม่จับกลุ่มแวดล้อมพระพุทธเจ้าไม่จับกลุ่มร้องห่มร้องไห้เหมือนภิกษุอื่นภิกษุทั้งหลายก็เห็นภิกษุรูปนั้นสมมติชื่อว่าอัตถัตถะอัตถัตถะแปลว่าประโยชน์ของตนเห็นพระอัตถัตถะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความรักในพระพุทธเจ้าก็ได้นำความนั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระรูปนี้ไม่มีความอะไรรักในพระองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกมาถามก็ได้ความตามที่เล่ามาว่าท่านมีความคิดอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรจึงทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุโมทนาว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วทำอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วผู้ที่เคารพเราบูชาเราต้องการจะบูชาเราก็ควรจะทำอย่างภิกษุรูปนี้แหละแล้วท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระพุทธพจน์ที่ว่าอัตถดัตถังปรัตเถนะนะหูนาปินาหาปัญเยอัตถดัตถะมะปิญญายะสัตถะปสุโตสียาไม่พึงพร่าประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ของตนแล้วพึงขนขวายในประโยชน์ของตนอย่างนี้ทีนี้ประโยชน์ของตนที่ท่านหมายถึงในที่นี้ก็คือนิพพานนิพพานท่านต้องการจะให้ถึงนิพพานโดยเร็วที่สุดเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนพระพุทธเจ้าจะนิพพานเพราะฉะนั้นก็เรารีบทำความเพียรเพื่อเอาอรหัตผลให้ได้เพื่อจะได้เป็นเครื่องบูชาสักการะพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นการบูชาที่แท้จริงเคารพที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านต้องการอย่างนี้ท่านไม่ต้องการให้ใครมาแวดล้อมพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมามวนบูชาสักการะพระองค์โดยที่ไม่ทำหน้าที่ของตนผมคิดว่าแม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานแล้วแต่เวลานี้เราทำสิ่งที่แทนพระองค์คือพระพุทธรูปขึ้นมากมายกายกองใหญ่โตมโหฬารวิจิตรพิสดารหลายแบบหลายชนิด ต้องการให้คนบูชาถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วก็ไปทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ต้องการอย่างนี้ไหมถ้าพระองค์ต้องการอย่างนี้ไหมผมคิดว่าท่านจะตอบปฏิเสธถ้าโดยปฏิปทาหรือโดยแนวทางของพระองค์แล้วพระองค์จะตอบปฏิเสธพระองค์จะตอบว่าอย่ามามัวนั่งบูชาฉันอยู่เลยอย่ามัวมานั่งบูชาฉันอยู่เลยอย่ามาสวดอ้อนวอนฉันอยู่เลยหน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ของตัวก็ทำหน้าที่ไปเถอะทำหน้าที่ของตัวไปเถอะอย่ามามัวสวดอ้อนวอนฉันอยู่เลยถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าสามารถจะกลับมาได้แล้วก็มาเห็นอะไรต่ออะไรที่เราทำกันอยู่เวลานี้ใหญ่โตมโหฬารวิจิตรพิสดารแปลกๆใหม่ๆอะไรต่างๆ ทำไมเราไม่สืบเจตนารมณ์ของพระศาสดาที่ต้องการให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องให้ดีงามแทนการที่จะมัวมาเคารพกราบไหว้บูชาสักการะพระองค์อยู่ก็ตัวอย่างก็มีก่อนที่จะนิพพานประชาชนทั้งหลายก็มาสักการะบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้ของหอมด้วยอะไรมากมายครึ้มไปหมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์บอกอานนท์เอ้ยอย่างนี้ไม่ชื่อว่าบูชาตถาคตหรอกไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งแต่ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบธรรมานุธรรมปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอนุธรรมจารีปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นแหละอานนท์ชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่พระองค์เพราะว่าความเห็นแก่ตัวพูดกันอย่างสามัญว่าความเห็นแก่ตัวท่านไม่มีแล้วท่านเห็นแก่ผู้อื่นต้องการประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอะไรที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นท่านก็ทำอย่างนั้นท่านก็ทำอย่างนั้น แล้วก็แต่ว่าสาวกรุ่นหลังเข้าใจหรือเข้าใจเจตนารมณ์อันนี้ของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจแต่ทำเป็นไม่เข้าใจเข้าใจแต่ทำเป็นไม่เข้าใจเพื่ออะไรบางอย่างหรือเพื่ออะไรที่แฝงอยู่บางอย่างอะไรทำนองนั้นอันนี้ธรรมสัจจะกับสัจธรรมพูดเรื่องธรรมสัจจะกับสัจธรรมธรรมสัจจะหรือว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเฉพาะเรื่องภิกษุรูปนั้นว่าปรารภภิกษุรูปนั้นแล้วก็ตรัสอย่างนี้เฉพาะภิกษุรูปนั้นเฉพาะเรื่องนั้นหรือว่าข้อความในกาลามสูตรที่เราชอบอ้างถึงกันอยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสกับชาวกาลามะแล้วดูมันจะไม่ใช่เทศนาทั่วไปที่จะเทศนากับใครๆเหมือนอย่างอริยสัจเหมือนอย่างอนุปุพพิกถาเหมือนอย่างไตรลักษณ์หรือปฏิจจสมุปบาทหรือกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นสากลและพระองค์ก็ตรัสอยู่เสมอๆแก่คนทั้งปวงอันนั้นเรียกว่าเป็นสัจธรรมอริยสัจกฎแห่งกรรมปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์อันนี้เป็นสัจธรรมเป็นสิ่งสากลว่าทั่วไปครอบคลุมมีความหมายครอบคลุมทั่วไปแก่คนทั้งหมดแก่คนทุกคนก็ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสำหรับธรรมสัจจะคือวินัยพระวินัยพระนี่ก็เป็นจริงเหมือนกันแต่ว่าเป็นธรรมสัจจะคือจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะพระเฉพาะกลุ่มพระเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นเฉพาะหมู่เฉพาะกลุ่มถ้ายังอยู่ในกลุ่มในหมู่อยู่อย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่ถ้าว่าไม่ต้องการจะปฏิบัติตามนั้นก็ออกมาจากหมู่เสียพอออกมาจากหมู่แล้วก็ไม่ต้องทำตามวินัยนั้นเพราะว่าวินัยเป็นความจริงเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะหมู่เฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลไม่เฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มนั้นถ้าเราไม่ต้องการจะทำตามวินัยที่ท่านวางเอาไว้เพื่อหมู่คณะเราก็ออกมาเสียจากกลุ่มนั้นเหมือนกับเป็นสมาชิกของสมาคมถ้าเราไม่ต้องการจะปฏิบัติตามบัญญัติหรือว่าระเบียบของสมาคมเราก็ออกมาเสียจากสมาคมเราก็ไม่ต้องทำท่านผู้ฟังที่เคารพครับได้เรื่องเดียวได้สองเรื่องคันธะธุระกับวิปัสสนาธุระ แล้วก็ธรรมสัจจะกับสัจธรรมเวลาก็หมดพอดีครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 20:30 กว่าๆครับผมวสินทร์ดินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่2สิงหาคม2542นะครับหัวเรื่องใหญ่ที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องหรือสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับได้พูดมาหลายเรื่องแล้วครับวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องพระธรรม 84,000 ธรรมขันธ์เป็นเรื่อง 84,000 พระธรรมขันธ์จริงๆหรือว่าเป็นแต่เพียงสำนวนหรือว่าเป็นการเรียกสิ่งที่มีจำนวนมากสิ่งที่มีจำนวนมากก็เลยใส่ตัวเลข 84,000 ธรรมขันธ์ลงไป 84,000 ลงไปถ้าเผื่อท่านสังเกตดูนะครับจากหลายๆเรื่องเช่นว่าภูเขาวิมาลัยมียอดมากคือไม่รู้ว่ากี่ยอดกี่พันกี่หมื่นยอดนับไม่ไหวท่านก็ใส่ลงไปว่า 84,000 ยอดหรือว่ามหาสมุทรลึก 84,000 ยอดอะไรทำนองเนี้ยนะครับจนถึงกับมีพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็มีสนม 84,000 นางหรือว่าเท้าสักกะมีเทพธิดา 84,000 เป็นบริวารก็จำนวนมากๆท่านก็ใส่ 84,000 ลงไปจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกทรงให้สร้างวิหารธรรมวิหารหมายถึงที่อยู่นะครับหรือบางแห่งก็บอกว่าสร้างวัดทรงถามจะถามว่าพระธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ก็มีผู้ตอบว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เลยรับสั่งให้สร้างวิหารใช้คำว่าวิหารก็คือสร้างวัดสร้างที่อยู่ 84,000 แห่งในอินเดียเวลานั้น ก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเขียนเรื่องทรงนิพนธ์เรื่องพุทธเจดีก็ทรงสันนิษฐานว่าเป็นแต่เพียงว่าจำนวนมากเท่านั้นเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น 84,000 ตามที่ให้ตัวเลขเอาไว้เพราะฉะนั้นจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ท่านคิดว่า 84,000 ธรรมขันธ์จริง หรือว่าเป็นแต่เพียงสำนวนหรืออีเดียมที่เรียกพระธรรมซึ่งมีจำนวนมากเหลือที่จะนับก็เลยใส่ตัวเลข 84,000 ลงไปหรือว่าใครเคยนับได้ 84,000 บ้างถ้าใครเคยนับว่าธรรมขันธ์หนึ่งนั้นคือเท่าไหร่ธรรมขันธ์หนึ่งนั้นคือเท่าไหร่แค่ไหนเรียกว่าหนึ่งธรรมขันธ์แค่ไหนเรียกว่าหนึ่งธรรมขันธ์แล้วก็นับอย่างไรให้ได้ 84,000 ธรรมขันธ์อันนี้ท่านลองนึกดูว่าเป็นเท่าตัวเลขนี้จริงๆหรือว่าเป็นแต่เพียง เรียกพระธรรมซึ่งมีเป็นจำนวนมากเหลือที่จะนับเหมือนกับภูเขายาวมียอด 84,000 ยอดมาก